En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat der Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz. Tyskerne kender deres nye kansler, Olaf Scholz, som en stilfærdig mand. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Men der var intet stilfærdigt ved den tale, han søndag holdt i Forbundsdagen. Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Med få sætninger trak Olaf Scholz den tyske forsvars- og udenrigspolitik ud af skyggerne fra 2. verdenskrig. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Slut med at kissemisse med Putin, massiv oprustning af det tyske militær, masser af våben til Ukraine. Der krig ist eine Katastrophe für die Ukraine, aber der krig wird sich auch als Katastrophe für Russland erweisen. Hvad betyder den hårde tyske linje for Europas sikkerhed? Får det Putin til at ryste på hånden? Det taler jeg med direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis, om i dag. Velkommen i Bilestræde. Jeg tændte for mit fjernsyn kl. 11, fordi jeg jo havde en forventning om, at den tale, som kansler Olaf Scholz skulle holde i den tyske forbundsdag for første gang nogensinde på en søndag, at den ville være banebrydende. Men jeg havde jo slet ikke forestillet mig, at Olaf Scholz med én tale simpelthen ville gøre op med intet mindre end tre bastioner i tysk politik. Vel at mærke bastioner, der har stået meget længe. Blandt andet den helt centrale, at det her med, at man skal kunne tale magtens sprog, at man skal kunne bruge militær, at det pludselig var noget, som Tyskland skulle gøre. At han siger det så klart, som han gør. Bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvaret, villighed til at sende våben til Ukraine. Det var simpelthen de tektoniske plader, man i stedet kunne høre, rykkede sig fra Berlin. This was really a speech for the history books. It's a 180-degree turn in German foreign policy. Hvilke tanker gik der gennem dig, da han sagde det? Jamen det første, det var jo selvfølgelig, at jeg var imponeret over, hvordan en mand, som jo indtil for bare en uge siden blev betegnet som værende en solsomat, fordi han jo i sin tid som både kanslerkandidat, men især også, da han var minister og partisekretær, generalsekretær i partiet, Socialdemokratiet, ligesom altid lyder som sådan en, lyder som et notat, der bliver læst op, og overhovedet ikke nogen mimik. Det var jo sådan noget, der coronakrisen, og folk, der var i møde med ham, Teams eller Zoom-møde, de sad og slog på deres tastatur, for de troede jo simpelthen, at skærmen var frosset. Men sådan er Olaf Scholz. Så det var ligesom, om man havde vendt sig til, det var Scholz-somaten. Og pludselig så står der så en mand, som jo bare for anden uges penge siden ikke engang ville tage ordet Nord Stream i sin mund, da han stod ved siden af præsident Joe Biden, og holder en tale, der rykker Tyskland, men som også er emotionel, og som decideret kommer til at vende op og ned på nogle ting, også ved den europæiske union. Så jeg gik selvfølgelig straks i gang med at sætte hjernen i gang, hvilke konsekvenser får det også for Danmark. Var det emotionelt for dig? Altså, der var mange elementer i talen, der var emotionel. Tyskland dengang stempler ind i en debat, efter virkelig at være blevet hængt ud. Også lidt i Danmark, for ikke at ville gøre nok, osv. Men især også, da han jo husker nogle af de der ting, som jeg synes også personligt er vigtigt at huske i sådan en situation. Det er Putins krig. Nicht das russische Volk hat sich für den Krieg entschieden. Deshalb gehört es deutlich ausgesprochen. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Det er ikke den russiske befolkning. Og så var der jo også klapsalver. Så det der med, at han selvfølgelig rykker Tyskland, og nu kommer med den militære værktøjskasse, men han også stadigvæk husker, hvor Tyskland kommer fra. Han siger jo også det her med, at det stadigvæk er en målsætning for Tyskland at have forsoning imellem det tyske og det russiske folk. Ja. Altså, det er jo ikke noget, vi hører i en dansk debat. Altså, selvfølgelig er der jo stadigvæk forskel. Det er jo ikke sådan, at, at han har ændret det hele i et hug, men han har altså suppleret med den meget vigtige militære værktøjskasse. Og det er jo et kæmpe skift i tysk politik, som du siger, tre store bastioner i den tyske politik, der lige pludselig er faldet om eller blevet ændret. Han siger starten af talen den 24. februar 2022. Der 24. februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Markerer et vendepunkt i vores kontinents historie. Hvorfor gør det egentlig det? Jamen, det er jo fordi, at vi nu står i en situation, hvor det, vi var enige om i 1989, helt grundlæggende, det var, at vi ikke ændrede grænser ved hjælp af magt. Der selvfølgelig kan vi lige indskyde en fodnote været, undtagelse af Georgien, man kunne også sige Krim, men helt grundlæggende er det det, der sker nu, at Putin simpelthen ikke vil acceptere de spilleregler, vi blev enige om i 1989. Og derfor kan Tyskland ikke bare føre den politik, som Tyskland har gjort siden murens fald, ved at sige, jamen, at det i høj grad jo var det, man på tysk kalder Wandel durch Handel, altså man skulle handle med hinanden, man skulle vikle hinanden ind i gensidig afhængighed, man skulle søge dialogens vej osv., fordi det var det i sidste instans, der så også ville gøre, at så ville Rusland jo ikke have nogen interesse i at gå i krig. Der kommer nu erkendelsen af, at der han løjet os direkte op i hovedet, for nu at citere den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock. Hvad man for einer Woche A gesagt hat und jetzt das Gegenteil tut, dann hat man nicht die Wahrheit gesagt, oder auf Deutsch, dann hat man gelogen. Og derfor bliver man simpelthen nødt til så også at ændre Tysklands politik, og det er jo det, der er det interessante. For vi har jo også mange i Danmark, og også mange andre steder, der siger, det er en helt anden verden, vi er vågnet op til. Men hvor er så de konsekvenser, man drager det? Det kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved. Men her kommer han så med nogle meget klare konsekvenser, hvor han siger, fordi verden er en anden, bliver vi også nødt til at føre en anden politik. Og hans centrale pointe er, spørgsmålet er, om magt kan bryde loven. Ja. Det er det retoriske spørgsmål, han stiller. Han svarer jo selvfølgelig, må man forstå, nej. Men det gør den jo hele tiden. Ja. Altså, vi har jo set det igen og igen. Er verden ændret? Altså, der er jo ikke noget nyt i Europa i forhold til Ruslands aggressivitet. Det er jo det, man så diskuterer også i Tyskland, hvor det jo var meget interessant, at det ene, der skulle have stået og holdt den tale, hvis tysk politik var gået lidt anderledes, nemlig Annegret Kramp-Karrenbauer, der jo var formand for CDU, tysk konservativ, og de lå jo også meget pænt i målinger af alt. Der var jo også på et tidspunkt, man troede, at det ville blive hende, der skulle afløse Angela Merkel. Så skete der et muligt andet tysk politik, det springer vi lidt elegant henover, men hun endte jo med sin karriere med at være forsvarsminister, og hun sendte jo simpelthen et tweet ud, tror det nærmest var dagen efter, at Putin ind i et angreb, og hun siger, jeg er rasende. Hun skriver faktisk, jeg er så vred på os selv for vores historiske fejltagelser. Efter Georgien, efter Krim, efter Donbas. Vi gjorde intet for at stoppe Putin. Er du enig i kritikken? Altså, det er jo det der med, hvad vej man lever livet, var jeg lige vil sige, forfra og bagfra, og så Kirkegaard og så videre. Altså, når man ser tilbage på det nu, skulle man selvfølgelig have sagt meget markant fra i forbindelse med Georgien. Ja, men men Tyskland havde altså stadigvæk den opfattelse, og det gælder jo ikke kun Tyskland. Altså, det var jo nærmest kun de baltiske lande og Polen og så videre, der virkelig sådan mente, at det her ville kunne udvikle sig på den her måde. Man havde den opfattelse, at Putin jo ikke ville, det ville være rationelt for ham at gøre det, han har gjort. Og der kan du også bare se, hvad de fleste mennesker har ment. Så det kan man jo godt sige meget klart nu. Jeg synes bare, det afgørende er, at de tager det opgør med deres politik, og så rent faktisk ændrer den. Dieser Krieg ist Putins Krieg. Lykke Friis, du hæfter dig også selv ved det tidligere. Olaf Scholz understregede flere gange i sin tale, at det her er Putins krig, ikke russernes krig. Denn die Aussöhnung zwischen Deutschen und Russen nach dem Zweiten Weltkrieg ist und bleibt ein wichtiges Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte. Forsoningen mellem tyskere og russere efter 2. verdenskrig er og bliver et vigtigt kapitel i vores fælles historie. Und ich weiß, wie schwierig zu ertragen die derzeitige Situation gerade für die vielen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ist, die in der Ukraine oder in Russland geboren sind. Og jeg ved, hvor svær den nuværende situation er at bære, især for de mange borgere i vores land, der er født i Ukraine eller Rusland. Hvem taler Scholz til? Ja, han taler til mange ukrainer og russere, der er i Tyskland, og dem er der jo mange af. Men han taler jo også til den almindelige tysker for at minde dem om, at der, hvor Tyskland kommer fra, stadig er afgørende. Det er stadig afgørende, at Tyskland har et særligt ansvar for Europas sikkerhed, fordi der døde 20 millioner russere under 2. verdenskrig. Det er en forpligtelse, Tyskland har. Så har man indtil videre så haft det der med, når man det gjorde, så man havde en særlig forpligtelse til i forhold til Putin, og man skulle også have den der gasledning, Nord Stream 2 osv., alle de der ting, man skulle vikle hinanden ind i det der, den der gensidige afhængighed. Nu er man så kommet frem til, at det var ikke svaret på Putin, men derfor er det stadigvæk sådan, at Tyskland har en stor forpligtelse til at sørge for, at man nu ikke skærer alle over en kamp, og så for eksempel nu hænger alle russere ud, fordi de tilfældigvis er russere. Men det for mig lyder det også som om, at han har travlt med, i samtidig med, at han laver et kæmpe skift i tysk politik, og siger, at nu skal vi opruste, nu skal vi, kan man sige, have en i hvert fald mere aggressiv linje i vores udenrigs- og sikkerhedspolitik, at han samtidig lige har brug for at sige, kære venner, selvfølgelig er jeg ikke imod Rusland som sådan, det er Putin, der er forbryderen osv., som om han ligesom skal sikre sig noget folkestemning her. Er der et andet syn på Rusland og på Putins aggression i Tyskland, end der i Danmark? Det har der i hvert fald været, må man så sige. Det så man på alle målinger, ikke mindst i det gamle Østtyskland, hvor man har jo sådan havde kærlighedsforhold, hvis du er østtysker til russerne. De var både dem, der befriede dig, og dem, der kom og tog din frihed. Men de har været der i 40 år, og det betød jo så også, at mange østtyskere, de kan altså russisk. De har russiske venner, de har kunne rejse. Hvor kunne de rejse hen? De kunne, når de så havde været to gange ved Balatonsøen i Budapest, eller havde været i Prag, jamen så tog de jo til Rusland. Det gjorde Angela Merkel jo også. Du kender jo det der land. Mm. Man blev forelsket i den russe soldat nede på den lokale kaserne. Så de har et helt andet forhold til Rusland, i hvert fald du ser østtysker. Og derfor var der jo altså også meget, meget stor opbakning til Olaf Scholz's linje, som var en videreførelse af Angela Merkels linje. Vi leverer naturligvis ikke våben, vi nu som er i Tyskland, til Ukraine. Men og det ændrer på, sig. Hvis man går på gaden i østtyske byer, er der så opbakning til Olaf Scholz's nye hårde linje mod Rusland? Nu skal jeg blandt erkende, at jeg ikke har haft mulighed for at gå rundt i Chemnitz, eller i Templin, nej, eller i Leipzig. Det, jeg kan sige, det er, at den første måling, der kom i dag, er meget interessant. Fordi den viser, at den folkestemning fuldstændig er vendt. Nu, hvor der for 2 år siden var massiv modstand imod, at man skulle levere våben, og man skulle have oprustning fra tysk side, så er der nu massiv flertal for det. Så der er altså sket noget her. Men der har jo ikke været nogen sådan forberedelse af den tyske befolkning. Du skal tænke på, at vi har en mand, Olaf Scholz, der jo altså i den koalitionsaftale, han jo indgik den 8. december, der vil han jo slet ikke nævne 2%-målsætningen. Han vil ikke nævne Nord Stream 2-gasledningen, da han er i Washington. Så befolkningen skal jo også følge med, men det virker på den første måling, som de faktisk har overhalet Olaf Scholz indenom. Det er jo helt vildt. Altså jeg får næsten gåsehud, når du siger det. Altså, det er jo en vanvittig, voldsom udvikling. Det er en vanvittig udvikling, men det tror jeg også, man skal have med. Altså simpelthen, at det her med et overgreb på friheden, det, vi taler jo også om et land, der jo selv har prøvet altså at være den her angrebsmagt. Det er jo også det, der sidder i mange tyskere. Derfor er de også ualmindelig nervøse. Men de føler bare også, at nu bliver man simpelthen nødt til at sige fra. Derfor så man jo altså også en massiv demonstration. Altså, det var jo hele Brandenburg, fra Brandenburg og Tor og ned til Siegessäule, hvor der jo normalt er sejrstemning, bens med fodboldkampe eller maratonløb og alle de der ting. Så var proppet med mennesker. Jeg så billederne fra Køln, hvor der skulle have været karneval. Det var så blevet lavet om til en demonstration imod Putin. Så der sker virkelig noget i Tyskland. Og det er jo vigtigt, fordi de næste spørgsmål, og jeg må ikke stille spørgsmålet selv, det ved jeg godt, det ville jo have været, jamen tror du befolkningen overhovedet bakker op omkring det her? Jeg prøver, Lykke Friis. Tror du befolkningen overhovedet bakker op om det her? Ja, det tror jeg nu. Men lige så klart er det jo, at Tyskland jo også kommer ud i nogle meget vanskelige beslutninger, og det så man jo så også. Hvorfor var det, at Tyskland havde vanskeligere ved at sige swift, altså at vi skulle have en hurtig beslutning omkring, at russerne skulle kobles af det internationale betalingssystem? Det er jo fordi tyskerne i den grad er så afhængige af russisk energi, og som Annalena Baerbock, den tyske udenrigsminister, sagde, vi risikerer jo, at strømmen den forsvinder, så der er jo altså også nogle helt konkrete beslutninger, der skal tages i den kommende tid. Am Donnerstag hat Präsident Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine eine neue Realität geschaffen. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. I torsdags skabte præsident Putin en ny realitet med hans invasion af Ukraine. Denne nye realitet kræver et klart svar. Hvad er Tysklands klare svar? Jamen, Tysklands klare svar er, at man simpelthen fjerner den bastion, man har haft siden 2. verdenskrig, at man i sidste instans skal være villig til at bruge militær magt. Man skal kunne tale magtens sprog. Man skal simpelthen være villig til at opruste på en måde, som man jo ikke har set siden jo så, den kolde krig, hvor det jo bare først var afskrække. Det er man villig til at gøre nu med den her massive investering. Og han lægger op pengene på bordet umiddelbart, i hvert fald i første omgang, det er 100 milliarder euro. Og man er også villig til at rive den næste bastion ned, som er, at man så kan give våben til en krigsførende nation til et krigsområde. Og der har de jo op til igen det her kæmpe kursskifte, helt nærmest op til Scholz' tale, har de jo været stærke modstandere af at levere våben til Ukraine, som spurgte efter dem. De var endda også modstandere af, at andre lande med tysk produceret våben kunne give hjem til ukrainerne. Altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal spørge dig, at sige, det er jo et helt sindssygt kursskifte. Det er et helt sindssygt kursskifte. Og det var jo sådan, de meningsmål, jeg refererede til for kort tid siden, at den tyske forsvarsminister, men også Scholz, læste jo op af dem og sagde, jamen vi fortsætter den kurs, som Angela Merkel har ført, som er, at vi ikke leverer våben til krigsområder, og vi kan jo se, at det er en politik, der er opbakning i den tyske befolkning, fordi i hvert fald 70% de er imod, at man leverer våben. Ja. Men så sker der jo bare det her skifte, som jo er, at man må erkende, at Putin har brudt alle regler. Og så kan man jo ikke blive ved med at sige, at vi skal prøve på at tale med ham. Altså, det er jo der, hvor det er jo den erkendelse. Og så vidt jeg har ladet mig fortælle, så kommer erkendelsen der på det møde, der finder sted med den ukrainske præsident Zelensky. Jeg tror, når historiebøgerne bliver skrevet, så er det topmøde, der er natten mellem torsdag og fredag, hvor Zelensky efter at statsregeringschefen har drøftet alt det med sanktioner og en hård sanktionspakke, men dog ikke sådan en, hvor man tænker sådan, wow, det er nu bryder man alle rammer for sanktioner. Så bliver Zelensky koblet på et videolink. Og dem, jeg har haft mulighed for at tale med og læse op på lektien, du er ikke mangler af dit rum på nogen som helst måde, de siger så, at det er simpelthen game changeren, hvor han også åbenbart skulle have sagt til statsregeringen, at det er ikke sikkert, at jeg ser jer igen. Og der er altså noget med noget emotionelt, noget, der går i gang her, og man ser jo altså også, at pludselig, så er det ikke kun Tyskland, der rykker sig, det er jo et hav og andre lande også. Så der er simpelthen altså sådan en dominoeffekt, der bliver sat i gang. Men det er klart, det er selvfølgelig ekstra vigtigt, at tyskerne rykker sig. Fordi den centrale beslutning, som man så træffer i EU-regi, om at man så for første gang kan bruge EU-penge til så at købe våben til en krigsførende nation, den beslutning kunne selvfølgelig kun træffes, fordi tyskerne havde rykket sig umiddelbart inden. Lad os lige spole tiden tilbage til den gamle virkelighed, da alt det her ikke var tilfældet. Ja. Altså torsdag, da Putin starter invasionen, der skriver en af de øverste tyske generaler, Alfons Meiss, sådan her på LinkedIn. Du vågner om morgenen og indser, der er krig i Europa. Jeg har gjort tjeneste i 41 år i fredstid. Jeg troede ikke, jeg nogensinde ville komme til at opleve krig. Og Bundeswehr, den her, som jeg har æren af at lede, står stort set tomhændet. Det er hærchefen, der skriver. Det er en vild udmelding. Hvilken stand er det tyske forsvar i? Jamen, den er i en helt horribel stand, og man kan jo citere ham, men man kan jo også citere Olaf Scholz. Fordi faktisk, det jeg virkelig bed mærke i, det var, da Olaf Scholz taler på den sikkerhedspolitiske konference i München. Det gør han jo i weekenden, inden at Putin så vælger at ty til angrebskrig. Der siger han jo faktisk noget lignende. Vi skal simpelthen væk fra en situation, hvor de tyske fly ikke kan flyve, hvor de tyske skibe, det udtryk jeg bruger, de ikke kan sejle ud, og hvor ubådene ikke kan dykke osv. Så han siger det jo. Og der tænker jeg sådan allerede også sådan, der kommer til at ske noget. Men er han så ganske få dage efter, så står en tyske forbundsdag og siger, de berømte 2%, som de i koalitionsforhandlingerne overhovedet ikke kunne blive enige om. Det havde jeg heller ikke set komme. Scholz er klar med 100 milliarder euro, og derudover 2%, eller over 2% faktisk, af BNP fremadrettet. Betyder det noget for Putin? Jeg tror samlet set, ja. Jeg tror, at Putin havde satset på et andet Tyskland. Han har jo i den grad også investeret i Tyskland. Ved at han jo har satset på Gerhard Schröder, den tidligere socialdemokratiske kansler, som han jo lige havde sagt, skal sidde i bestyrelsen for Gazprom, som jo i lang tid jo har været den mand, der jo så også var ham, der skulle sørge for hele Nord Stream 2-gasledningen, som jo var politisk prostitution, som man jo også har sagt i Tyskland, hvor en kansler simpelthen så decideret for penge, ussel marmoren, indgår denne alliance med Putin. Så han havde jo klar kile ned igennem det tyske samfund, lige fra Gerhard Schröder til en tysk fodboldklub, hvis vi ser, der så ligger i Ruhrdistriktet, altså Gelsenkirchen, til at han jo var gået ind i Mecklenburg-Vorpommern, en østtysk delstat, og havde oprettet en klimafond. En klimafond, hvad skulle den gøre? Med 60 millioner euro til at sikre sig, at Nord Stream 2-gasledningen kunne blive til noget. Så har jeg slet ikke været inde på forbindelse med Alternativ for Deutschland og Putin og Rusland. Så fra Putins side, så var Tyskland jo nok det svageste led. Mm. Og det så man jo også, kan man så sige, stor bekymring fra de centrale østeuropæiske lande op til at angrebskrigen så startede. Altså, vi havde jo blandt andet den lettiske forsvarsminister, det stedet sagde, at Tyskland er hyklerisk, Tyskland svigter. Hvilken side? Whose side are you on? Så det var jo der, vi var. Så det tror jeg helt klart, at Putin har satset på, også fordi Tyskland er eksportweltmeister. Det gør jo virkelig ondt også på den tyske eksportøkonomi, men selvfølgelig også på den tyske energipolitik. Så Putin har forventet sanktioner fra Europa, han har forventet et kursskifte, men hvis han sad og så med til mødet i forbundsdagen, der om søndagen, hvor Olaf Scholz siger de nu berømte ord her, så blev Putin overrasket. Ja, det er der da ingen tvivl om. Mm. Og han forstår flydende tysk, så han har forstået alle facetter af den tale. De her mange penge, hvor skal de komme fra? Altså 100 milliarder euro her nu, over 2% af BNP årligt i Tyskland. Hvor skal der skæres? Ja, det er virkelig interessant, fordi der skal ikke skæres. De penge, de skal i første omgang lånes, og vel at mærke, uden om, hvad der i hvert fald for en EU-nørd er et meget centralt begreb, schuldenbremse, altså at man jo har indført, og det har man så gjort helt i alle EU-lande, man har sådan en gældsbremse, hvor man simpelthen må gå over den, fordi bang, så får vi jo altså endnu en gang gentagelse af de store underskud, vi så havde på statsfinanserne op til Grækenlands situation og alle de der ting og sager. Så det er helt nyt, at den tyske finansminister, Christian Lindner, som tidligere blev betegnet som høen over dem alle, da vi havde valget i 2017, var der det der følgende citat fra Emmanuel Macron: Jeg sover ikke om natten, hvis Christian Lindner han bliver finansminister, fordi han i den grad sad og talte penge. Tæring efter næring, tæring efter næring. Mm. Høen over dem alle. Hvad siger høen over dem alle nu, da han står i forbundsdagen? Han taler, jeg tror, tre taler efter Olaf Scholz. Han siger så: Jamen, jeg synes ikke, vi skal starte den her debat med at tale om gæld. Det her drejer sig om vores allesammens sikkerhed. Mm. Bang! Så må hvad hedder lederne af de konservative, Friedrich Merz, sætte sig ned. Så det kører man uden om de helt klassiske regler, ved at man så laver en tillægsfinanslov, og så siger man så ovenikøbet også, at det, at man skal afsætte alle de her midler til forsvaret, det skal jo skrives ind i den tyske forfatning. Tyskland investerer massivt nu i forsvaret. Hvad betyder den udmelding for Danmark og vores forsvar? Det, der har været måske lidt behageligt for Danmark, det har været, at man har haft sådan et stort land, Tyskland, når man så på statistikkerne, og blandt andet også Donald Trump, han skældte ud, så havde et land som Tyskland, de brugte ikke så mange penge på forsvar. Så kunne man til at gemme sig lidt bag Tyskland. Så det her med, at vi ikke selv lever op til 2%-målsætning, det kommer til nu at gøre ekstra ondt, simpelthen fordi, at tyskerne nu kommer til at rykke. Det er det ene. Det andet er, at man skal notere så meget, at Olaf Scholz rent faktisk ikke siger noget om USA i den tale. Hvis du så laver sammenligningen med, hvad for eksempel danske statsminister har sagt om, at USA er den ultimative sikkerhedsgaranti. Danmark og USA har et særligt bånd. Der må ikke komme et stykke papir ind imellem Danmark og USA. Og siden afslutningen på 2. verdenskrig har USA været Danmarks vigtigste allierede og garanten for vores sikkerhed og for vores tryghed gennem NATO. Så siger han faktisk ikke noget om USA. Det har jo ikke sagt, at han ikke også mener, at selvfølgelig er Tyskland sikkert ekstremt afhængig af den amerikanske atomparaply. Men pointen er bare, at når han taler om, at man skal styrke det op, styrke forsvar, skal det gøres under en europæisk hat. Så taler han om Frankrig. Så det vil sige, at det han jo højst sandsynligt kommer til at gøre, det er sammen med Macron, at få styrket forsvarskapabiliteterne, men gøre det på en sådan måde, at de selvfølgelig både kan bruges i europæisk regi, men også i NATO-regi. Og der har vi jo så et forsvarsforbund. Er den her nye boost i tyske forsvarsudgifter, er det starten på sådan en europæisk NATO-søjle? Det er i hvert fald en forudsætning. Og dermed har jeg jo ikke sagt, at man prøver på at afkoble sig fra NATO. Jeg tror, der var bare den afgørende forskel er på en dansk og en tysk debat også. Og der har jeg rent faktisk været på gaderne i Berlin og også i ministerierne, for det var jeg her for ganske få uger siden, og talt med tyskere om det her spørgsmål. Hvad siger de så omkring USA? Jamen, de er jo hønerejet for USA, ikke længere ved Europa. Og Biden, han har fuld fokus på Kina. Men de er jo også hørenrejet for, at Donald Trump kommer tilbage. Så alle dem, jeg har talt med, de siger, jamen, hvad gør vi, hvis Donald Trump han bliver genvalgt? Og Donald Trump, han gik ud og sagde, at han synes, at Putin var genial. Yesterday, and there was a television screen, and I said, this is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. Så er der altså ret mange også, som jeg har talt med, at hvis nu vi kommer dertil, så kan vi jo ikke lægge alle vores æg i en kurv, altså i den amerikanske. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget mere selv. Så det er altså også meget vigtigt. Og vi kommer helt sikkert til at se flere ting fra de forskellige europæiske regeringer, flere tiltag, måske i kølvandet på det kæmpe skifte, Tyskland har lavet nu. Du sagde selv tidligere, Putin, som kan flydende tysk, hvis han har set den her tale, så har han været chokeret. Tror du, det her det er et rap over nallerne nok til, at han trækker sig ud af Ukraine, at vi kommer til at få en lykkelig udgang på situationen i Ukraine? Altså, jeg tør simpelthen ikke spekulere over, hvad der foregår i Vladimir Putins hjerne. Det har jeg overhovedet ikke nogen evner til. Man kunne jo håbe på, at reaktionen nu er så voldsom, at andre i hvert fald begynder at gøre noget i Rusland. Jeg synes i hvert fald, da jeg læste min morgenavis, som selvfølgelig ud over Berlingske er jo diverse tyske, men også fra National Times, der var der jo så et interessant parallel, jeg ikke havde tænkt over selv. Det var det her med, at man jo havde i forbindelse med Kuba-krisen. At der er Nikita Khrusjtjov, der jo så prøvede på at nærme sig og gå rundt Kuba og så videre, den der store koldkrigsagtige konflikt, hvor vi troede, den var ved at eksplodere i en atomkrig. Hvad sker der med ham efterfølgende? Han bliver væltet. Mm. Så det kunne man selvfølgelig håbe på, men det er altså et håb. Det er ikke nogen analytisk tanke. Med de håbefulde ord, Løkke Friis, direktør for Tænketank Europa. Tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var en fornøjelse. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjer Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Vielen Dank. Herr Bundeskanzler, Sie müssen Ihre Maske wieder aufsetzen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.